ben mutluyum hacım, hem ne tatlıyım hem ne acıyım. Ben Mevla'nın muhtacıyım. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Derde girip tarihledi. Gel gör beni aşk neyledi. Derde girip tarihledi. Beni buldularda buldular, kolum kanadım kırdılar. Garip oldum dildiler. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi. Gel gör beni aşk neyledi, derde girdi.